出。ببین گاهی یه وقتایی دلم سر میره از احساس، نمیخوابم نبیدارم از این چشمای من پیداست، تنم محتاج گرمات زیادی، دل به تو بستم، هیچ دردی در این حد نیست، من از این زندگی خستم، دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد. Show